Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. Od dziś zamknięte wszystkie placówki kulturalne, limity w sklepach i kościołach, wszystko by zatrzymać epidemię. Joe Biden, coraz bliżej wygranej. Ameryka jeszcze nigdy nie była tak podzielona. Za represje i sfałszowanie wyników wyborów Aleksander Łukaszenka ma zakaz wjazdu do krajów Unii. Weszły w życie nowe restrykcje, by zahamować epidemię koronawirusa. Nie działają kina, teatry, muzea i galerie handlowe. Zakupy od dziś możemy zrobić tylko w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach. Za tydzień okaże się, czy restrykcje spowolniły rozwój wirusa, czy czeka nas narodowa kwarantanna. Ostatnie dane o liczbie zakażeń to nieco ponad 27 tysięcy, a walkę z chorobą przegrało 445 osób. To najwięcej zgonów od początku epidemii. Tak sytuację epidemiczną w kraju skomentował rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. To ciągle bardzo wysoki poziom nowych zachorowań. Ponad 27 tysięcy, najwięcej w województwie śląskim, które tutaj po takiej dłuższej przerwie wraca na tą pozycję lidera. Mazowsze, Małopolska, Dolny Śląsk. Ale oczywiście generalnie te wysokie wskaźniki utrzymują się, można powiedzieć, na terenie całego kraju. Wykonano rekordową liczbę testów – 83 tysiące. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w bazie lotnictwa na Okęciu powstanie szpital tymczasowy. Wojsko zrezygnowało z tworzenia placówki w warszawskiej hali Expo. Szef MON-u tłumaczył, że przeniesienie lokalizacji wiąże się z tym, że nie trzeba będzie płacić czynszu właścicielowi Expo, a zamiast tego pieniądze pójdą na wyposażenie szpitala. Szpital będzie się składał z 250 łóżek, ruszy już w tym miesiącu. Szpital będzie świadczył pomoc chorym oczywiście na koronawirusa. Pacjentów przyjmuje już tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym. Docelowo znajdzie się tam 1200 łóżek. Przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek ZUS i dopłaty do leasingów zawiera kolejna tarcza antykryzysowa dla firm, którą przedstawił premier. Priorytetem dla rządu jest ochrona miejsc pracy, mówił szef rządu, dodając, że do tej pory udało się ochronić 5 milionów etatów. Termin wdrożenia kolejnej formy pomocy dla przedsiębiorców będzie zależał od rozmów z Komisją Europejską, powiedział Mateusz Morawiecki. Wiele firm małych i średnich otrzymało swoją dotację już do poziomu tak zwanego de minimis. To jest 800 tysięcy euro. I nawet jeśli mamy pieniądze, a mamy środki, żeby pomagać tym firmom, ale już jakaś mała lub średnia firma otrzymała pułap wsparcia właśnie na tym poziomie 4 milionów złotych, to zgodnie z prawem europejskim nie możemy dzisiaj przeznaczyć kolejnych środków. Więc pilnie negocjujemy ten element z Komisją Europejską. Tarcza finansowa i tarcza antykryzysowa to łącznie prawie 150 miliardów złotych. Na ochronę gospodarki dotkniętej epidemią rząd w sumie przeznaczył ponad 300 miliardów złotych. Im więcej głosów podliczonych, tym bardziej rośnie przewaga Joe Bidena nad Donaldem Trumpem. Urzędujący prezydent odpowiada pozwami, a wyborcy demonstrują na ulicach. Kandydat demokratów wysunął się na prowadzenie w Pensylwanii. Tam do zdobycia jest 20 głosów elektorskich. Gdyby tam Biden wygrał, to on zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. O emocjach na miarę Hitchcocka z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Do przeliczenia pozostały jeszcze dziesiątki tysięcy głosów, ale zdecydowana większość z nich to głosy korespondencyjne z terenów zamieszkanych przez demokratów. Oznacza to, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma niewielkie szanse na odrobienie strat. Wyścig wyborczy w Georgii jest bardziej wyrównany, ale tam również na prowadzeniu jest Joe Biden. Liczenie głosów trwa także w Arizonie, Nevadzie oraz Karolinie Północnej. Jeśli okaże się, że kandydat demokratów wygra w Pensylwanii, to droga obecnego prezydenta do reelekcji zostanie zamknięta. Donald Trump twierdzi, że stał się ofiarą oszustwa wyborczego, a jego sztab zapowiada kolejne pozwy sądowe. Ponieważ szanse zwycięstwa wyborczego Joe Bidena bardzo wzrosły, Secret Service wzmocnił ochronę kandydata demokratów. W rejonie jego domu w Wilmington w stanie Delaware zamknięto przestrzeń powietrzną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od wczoraj obowiązują unijne sankcje wobec Aleksandra Łukaszenki. Prezydent Białorusi, jego syn i 13 przedstawicieli białoruskiego reżimu mają zakaz wjazdu do Unii za fałszerstwa wyborcze i brutalne represje na Białorusi. Z Brukseli Beata Płomecka. Początkowo nie było jednomyślności w Unii na wpisanie na czarną listę Aleksandra Łukaszenki. Kraje skandynawskie uważały, że trzeba stawiać na dialog. Jednak w związku z brakiem woli do negocjacji ze strony reżimu w Mińsku i kontynuowanymi brutalnymi represjami zapadła decyzja, by i Aleksander Łukaszenka został objęty sankcjami. Unia nałożyła też restrykcje na jego syna, który jest doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego i, jak argumentowali europejscy eksperci, odpowiada za kampanię represji po sierpniowych wyborach prezydenckich. Na czarnej liście jest również m.in. szef administracji Aleksandra Łukaszenki, któremu Unia zarzuca wspieranie reżimu w kampanii zastraszania. Sankcjami został także objęty szef KGB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z deszczem w północno-wschodniej części kraju, na pozostałym obszarze przejaśnienia. Temperatura od 9 stopni w Białymstoku do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Is through. Being realistic is something that desires that a plain high post perpetrating new messiah. This and that, but that's besides the point. Purpose, meaning, direction is joint. Simone Moni Mo demonstrates to a T. The one down to earth, I do believe it's me. So load them up, roll them out, let the fakers sleep. And let nature work like it does for me, cause I'm down to earth. Got nothing destructive to say. Positivity, the move, negative is in the way. Hey, you really think I'm with the game that you play? Stop, think for a while. Indeed, the answer is nay. A powder monkey, no. Funky as ties, no. Cosmetics is certainly not the money. So go, blow, big, go till you blow up. But for now, try to grow up. I'ma slam dunk this. This is how I'ma cold funk this. Joint all the way up. And the main point, false if I sucks. What up? Why not? You don't believe I can say it? I play your game better than you even play it. Confront the situation head on like a collision. Think you something that you not, you want a mission. Try to include me in your dumb misconception. I ain't having a cause for rejection. I'm satisfied with how I look naturally. So how you feel? Whoops, mistake was made, but I won't dwell on it. Broke teeth or head swell on it. After all, you entitled to act like a jerk. I refuse to, cause I'm down to earth. Down to earth. Down to earth. Down to earth. Down to earth. Down to earth. Did you ever meet a sister to confront the statistics the way I do? Well, don't miss this. Kiss this butt, excuse the expression. Accuse me of fakeness? No, I'm not dressing up this mind or body, nothing. What you see is what you get, no bluffing. Attitude stays the same, I blame society for being the worm inside my sister's brain. Conditioning, conditioning, my sister's on a mission and dissing me cause I'm not with it. Lord, forgive them, they know not what they do. You're making yourself look like ghosts, fur toast. Most of all, explanations at work, 'cause I'm down to earth. Down to earth. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Program trzeci. Program trzeci.